ესე იგი, გამოდის, რომ მე მყავს ორი ბაბუა. ერთი დედის მხრიდან და მეორე აჭარის მხრიდან. მიხარო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ, დათობობით ერთთან ერთად და გუნებრივია ჩვენ მონოლოგში ვეცდებით რომ შევეხოთ საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს. საქართველოს მიმდინარე მოვლენებს დიდი გამოხმაურება მოხდა საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და ესე იგი ყველას აინტერესებს თუ აი რაღაც დეტალურად გაიგონ თუ რა მოხდა საქართველოში. ამით დაინტერესდა აგრეთვე ბატონი ბილ გეიტსიც. და მან როდესაც იკითხა რომ აი რა მოხდა საქართველოშიო, ეს მისთვის გასაგებ ენაზე აუხსნეს და უთხრეს. ესე იგი კომპიუტერში შეიჭრა ვირუსიო და Windows-ი გადააყენეს. ეხლა რუსი სპეციალისტებიო მუშაობენ ანტივირუსის შექმნაზე. არა და მე ამბობენ რომ ამ განაცემაში სიცილები არის დადებულიო. ესე რაღაც ხუმრობა თუ იყოს, მე ეს სამონტაჟებული სიცილები არის. საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ რომ საგზაო პოლიციის შეფად დაინიშნა ცნობილი ავტომბრბოლელი შალვა ობგაიძე. Ну, а логикит, ту сагзао полиции шефа ჩვენ ავტომბრბოლელი უნდა დავნიშნოთ, იგივე ლოგიკით ალბათ სოფლის მეურნეობის მინისტრად უნდა დავნიშნოთ ძიმე ადამიანი, გინესის რეკორდსმენი, ადამიანი რომელსაც მოიყვანა ყველაზე დიდი თავგამი. ესა დავნიშნოთ სოფლის მეურნეობის მინისტრად. ენერგეტიკის მინისტრად უნდა დავნიშნოთ იგივე ლოგიკით ჩემი მეზობელი, რომელიც 220 ვოლტ დარტყმას უძლებს. და ეკონომიკის მინისტრად ჩვენ უნდა დავნიშნოთ, ნუ მინიმუმ ზურაბ ვადაჩკორიას. შალვა ობგაიძემ განაცხადა, რომ ეს საგზაო პოსტები რომ იყო, აი ინსპექტორები რომ იდგნენ და ესე იგი მანქანებს აჩერებდნენ, ესენი აღარ იქნებოდა და ქალაქში მათმაგივრად პატრულები ივლიანო, ხოლო საგზაო პოსტების მაგივრად ძირფასო მეგობრებო დაიძინება ყულადები შემოწირულობებისათვის. ერთი ასეთი განცხადება მინდა გაგაცნოთ. ზეპარტიული მოძრაობის შექმნის მიზნით გავიცნობდი ნებისმიერი ასაკისა და სქესის ადამიანს. შევხვდეთ პრესკონფერენციაზე სასტუმრო მერიოტში ირინა სარიშვილი. გაბლები და ნაციონალები ნუ გამომეხმაურა. ლეიბორისტულ პარტიაზე. მოგეხსენებათ რომ ეს პარტია გაიყო ორ ნაწილად, ანუ ლეიბორისტულ პარტიას გამოეყო ერთი საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფი. და დღევანდელი მდგომარეობით, ესე იგი, ამ პირველ ჯგუფში გაერთიანებულნი არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან მოსწონთ შალვა ნათელაშვილის ციტატები. და მეორე ჯგუფში, ანუ ამ პირველ ჯგუფთან დაპირისპირებულ ჯგუფში გაერთიანებულნი არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან მოსწონთ ეთერ კაკულიას სიმღერები. ყველა ხუმრობა სასაცილო კი არ უნდა იყოს. ზოგი ისეთი პრობლემატური უნდა იყოს. ჩვენ ყავს ასეთი ერთი სცენარისტი 10-დან 9 ასეთია, რომელიც თუ პრობლემატურ ხუმრობებს იფიქრებს. ლეიბორისტული პარტიის გაყოფა ორ ჯგუფად, ну, ბუნებრივია თვითონ პარტიისთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ ну, პარტია გაიყო ორად, ხო, მაგრამ ღამის შოუს სცენარისტებისთვის თავის მხრივ არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ წარმოიდგინე რომ ხარ სცენარისტი, ჯდები იმარჯვებ ტალანტს და იწებ ხუმრობების მოფიქრებას, ხო? აი, როდესაც იცი რომ ერთის მაგივრად ორი ლეიბორისტული პარტია არსებობს, მაშინ ხომ უფრო მეტ ხუმრობას მოიფიქრებ. ჩვენი რეიტინგი, ღამის შოუს რეიტინგი სასტიკად დაეცა ქვევით, ესე იგი, თუ ჩვენ ადრე რაღაც წერვალებს წვეთდით და თუ ყავდა ჩვენ მთელი 14 მაყურებელი, ეხლა უკვე ეს დაეცა და ესე იგი 8 მაყურებლამდე შემცირდა ჩვენი მაყურებლების რიცხვი. და ნუ იმ დროს ჩავატარეთ სათვირი, სადაც ბიჭებს უთხარით რომ აი რა ეს რეიტინგში გვისწრებენ მეთქი ისეთი გადაცემები, როგორიც არის რა ხდება გადაცემა, ღამის მზერა გვისწრებს რეიტინგით. და აგრეთვე რეიტინგით გვისწრებს გადაცემა სალონი ტელეკომპანია ევრიკაზე. და ნუ ჩვენ აი ვისაუბრეთ თუ რითი შეგვიძლია რომ აი რა შეცდომები გვაქვს რომ რითი გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი. ნუ რა ხდება ჩვენ ალბათ კონკურენცია უნდა გავუწიოთ იმით რომ გადაცემაში და დავამატოთ ესე იგი ძველი რაღაც ანეკდოტები სიკულაზე და გრიქულაზე ანეკდოტები, კინტოებზე ანეკდოტები, კურიოზები რაღაცეები. ღამის მზერას ბუნებრივია უნდა კონკურენცია უნდა გაუწიოთ იმით, რომ ინტერაქტივები უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რა, ინტერაქტივები, სადაც ძალიან სასაცილო შეკითხვები უნდა გავაკეთოთ რა და ამით შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ. ასე მაგალითად შეკითხვა რო იყოს, რომ აი როდის გაიმართება 20 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნები და სავარაუდო პასუხები რო იყოს რა, 4 იანვარს, 5 იანვარს, 6 იანვარს და მიჭირს პასუხის გაცემა. რაც შეეხება გადაცემა სალონს, ეს ყველაზე ისეთი ძლიერი კონკურენცია აქ მოდის. გადაცემა სალონს, ნუ ბუნებრივია ჩვენ კონკურენცია შეგვიძლია გავუწიოთ, ვიცი. Ну იმით რომ აი მოვიდნენ ეს სტუმრები, აქ დასდნენ, ილაპარაკონ, კურიოზები მოყვნენ, რაღაც თავიანთი ამბები მოყვნენ, რაღაც ხალხი შემოვიდეს ასნეის აკეთონ, ბენდმა როდესაც უნდა მაშინ დაუკრას. და საერთოდ ეკრანზე მე არ გამოჩნდა. აი ამით შეგვიძლია კონკურენცია გავუწიოთ ამ გადაცემას. რაც შეეხება წამყვანის პრობლემას, რომელიც ამ გადაცემას დაწყებიდან აქვს, მინდა მოგახსენოთ ერთი ასეთი ინფორმაცია, რომ ამერიკასა და საქართველოში პარალელურად ჩატარდა ღამის შოუს ფორმატის გადაცემების წამყვანების რეიტინგების გამოსავლენად ჩაატარეს გამოკითხვები. ამერიკაში გამოკითხვა ჩატარდა ვისკონსინის შტატში, ჯეფერსონვილის ოლქში და საქართველოში კი გარდაბნის რაიონში. ვისკონსინის შტატში ღამის შოუს ფორმატის გადაცემების წამყვანები რეიტინგების მიხედვით ასე განაწილდნენ. პირველ ადგილზე გავიდა ჯეი ლენო, მეორე ადგილზე გავიდა კონან ობრაიენი და მესამე ადგილზე გავიდა დათო გოგიჩაიშვილი. სამაგიეროდ, გარდაბნის რაიონში სრულიად განსხვავებული სურათი გვაქვს ძირფასო მეგობრებო. აქ უპირობოდ ლიდერობს კონან ობრაიენი, რომელიც პირველ ადგილზე გავიდა, შემდეგ მეორეზე მოდის ჯეი ლენო და მესამეზე დათო გოგიჩაიშვილი. ეს იყო ჩვენი ბოლო ხუმრობა. ჩვენი რა, ჩვენი ერთ-ერთი სცენარისტი ბოლო ხუმრობა და მე მინდა რომ ეს სცენარისტი ტაშით გავაცილოს სამსახურიდან. ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორს თავისმა ძმაკაცმა მოპარული ვიდეო აჩუქა. სადაც ჩართენილი იყო ერთი ვიდეო კასეტა ამ ვიდეო მაგნიტოფონში. გამომდინარე აქციდან ტელეკომპანია კავკასიის ფონოტეკას ახალი მხატვრული ფილმი „ტანგო და კეში“ შეემატა. ძალიან მინდა რომ შევეხო ესტრადის თემას დღევანდელ მონოლოგში, იმიტომ რომ დიდი ხანი არაფერი გვითქვამს ესტრადაზე და პრინციპში არც კი ვიცი ახლა საიდან დავიწყო. დავიწყო იქიდან რომ მანანა თოდაძე ისევ მღერის, თუ დავიწყო იქიდან რომ ჯაბა ქართველაძე კიდევ დიდხანს აპირებს სიმღერას. ბევრი ახალი სახე გამოჩნდა ქართულ ესტრადაზე, რომლებიც ესე იგი ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილნი არ არიან. მაგალითად, ნუგზარ ბეკანოსიძე გამოჩნდა ახალი სახელი და გვარი ქართულ ესტრადაზე, ნუ გიყვეთ ალბათ, ხო? მაგრამ ასევე უცნობი იყო თავიდან ლანზირა კაპეტივაძე. ხო და იმდეს მეახსია უკვე, რომ ქალი ვარსკვლავს ეთამაშება უკვე ქართულ ესტრადაზე. ხუთის ბიჭები გაიჭედნენ ლიფტში და ესე იგი საშველად ბიჭებმა ყვირილი მორწეს, ანუ ყვიროდნენ რომ გვიშველეთ, მაგრამ არავინ არ მიეშველა. ბოლოს მათ გადაწყვიტეს რომ სიმღერა დაეწყოთ და ესე იგი შეწუხდა ხალხი, შეშფოთდა პოლიციის თანამშრომლები და მთელი თბილისი დაირაზნა და მივიდნენ და უმალვე გამოიყვანეს ბიჭები ლიფტიდან. ხო, ეს თვითონ ხუმრობა არ იყო ისე სასაცილო, მაგრამ იმდენი დღის შრომა იყო ამ ხუმრობაში ჩადებული, რომ მოკვდები ისე. აი პრეზიდენტობის კანდიდატები, ხო? ისეთები, როგორებიც არიან პეფნაძე, მკრტუმიანცი, სააკაშვილი, ხარიბეგაშვილი. აი გძნობთ, რომ რა თანაბარი შანსები აქვს, ხო? ამ ოთხ კანდიდატს და გამომდინარე აქედან, აი 4 იანვრის არჩევნები, აი გძნობთ, რომ რა დაძაბული იქნება, ხო? ის უმეტეს, რომ ელენე ტეფნაძენ ცნობილია, რომ 2 საათიანი საუბრის შემდეგ თავისი უფროსი ქალიშვილი გადაიბირა და ელენე ტეფნაძე საპრეზიდენტო არჩევნებზე უკვე ერთი გარანტირებული ხმა აქვს. გტუმიანს რა შეეხება, გტუმიანს მართალია მთელი მოსახლეობის მხარდაჭერა აქვს, მაგრამ მას პრინციპში შეიძლება პრობლემები შეექმნას 50000 ხელმოწერის შეგროვებაზე. და თავად მიხეილ სააკაშვილს რაც შეეხება, ნუ გახსოვთ ამ დღეებში მან სპორტის სასახლეში გამართა შეხვედრა თავის ამომრჩევლებთან და რაღაც ისეთი მკაცრი განცხადებები გააკეთა, ხო? აი მაგალითად მან განაცხადა, რომ ამ დღეებშიო მოსალოდნელია ალეკო კარდოზიას დაბადების დღეო. და ჩვენი ინფორმაციით ალეკო კარდოზიასო მხოლოდ მისი ნათესავები და ახლობლები ყავს დაბადებულიო. აი 2 საათ გაძლევთო რა. შეცვალეთ ეს ხალხიო და მოიყვანეთ ნიჭიერი და პროფესიონალისტური რა. როგორ შეიძლება ამგვარად ისაა?